धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, होगा धन्य जीवन। धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। ओ धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। धर्म के भूखे और प्यासों की, धर्म के भूखे और प्यासों की यीशु प्यास बुझाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो दयावान है, उन पे की जाएगी दया। ओ धन्य है वो जो दयावान है, उन पे की जाएगी दया। जिनके शुद्ध है मन वो, जिनके शुद्ध है मन वो परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन, होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, प्रभु के पुत्र वो कहलाए। वो जो मेल मिलाप कराए, प्रभु के पुत्र वो कहलाए। प्रभु के कारण जाए सताए, प्रभु के कारण जाए सताए, स्वर्ग का राज्य वो पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन,